Hey, little girl, comb your hair, fix your makeup. Soon he will open the door. Don't think because there's a ring on your finger, you needn't try anymore. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. I'm warning you. Day after day, there are girls at the office, and men will always be men. Don't send him off with your hair still in curlers. You may not see him again. For wives should always be lovers too. Run to his arms the moment he comes home to you. He's almost here. Something pretty, something you'd wear to go to the city and dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Dim all the lights, pour the wine, start the music. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. Time to get ready. Time to get ready for love. En dat was Jack Jones, Wives and Lovers uit 1963. Dit is de late avond van Norbert Ketting. En een hele goede avond, lieve luisteraars van de late avondshow. Een nieuwe week, een nieuwe maandag en een nieuwe late avondshow op maandag 16 oktober. We gaan het laatste uur van je dag, zoals je van ons gewend bent, vullen met relaxe muziek, ofwel easy listening muziek. En natuurlijk interessante onderwerpen uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Met vanavond Herman de Bruin praat met Natasja Jongenotter. Ze is netwerker van het jaar 2023 en terwijl ze nog nageniet van de benoeming, vertelt ze haar verhaal over het Ronald McDonald Huis. Tera Cox gaat praten met Anne Schoen. Zij is relatiemanager bij Stichting Jong MKB. Wat dat precies is en wat ze daar precies doen, dat horen we straks. En zo'n beetje rond de klok van 11:45 gaat Herman de Bruin bellen met Jolanda van As, marktonderzoeker bij SeniorWeb. Online fraude is steeds lastiger te herkennen. 7 op de 10 ouderen zijn bang om slachtoffer te worden. SeniorWeb heeft een onderzoek gedaan. En ja, daar straks over meer in het gesprek wat Herman gaat hebben. Mijn naam is Norbert Ketting. Fijn dat je erbij bent. Goed dat je luistert. En dit is Howard Jones. What is love? What should I mind? What should I mind? middernacht, de late avond. After the Love Has Gone, Earth, Wind and Fire. En daarvoor hoorde je Howard Jones met What Is Love. En dat brengt ons bij het eerste onderwerp van vanavond. Herman de Bruin praat met Natasja Jongerotter. Netwerken van het jaar 2023. En terwijl ze nog geniet van de benoeming, vertelt ze haar verhaal over het Ronald McDonald Huis. Ik ga praten met Natasja Jongenotter en ze heeft iets met het Ronald McDonald Huis. Natasja, welkom. Ja, dankjewel. Ja. En zelfs een prijs gewonnen. Ja, ja. Inderdaad. Ja, dat was een grote verrassing. Gefeliciteerd. Dankjewel. En waar lag de verrassing op? Wat voor prijs is het? Heeft dat met dat Ronald McDonald Huis te maken? Ja, dat denk ik wel. Want voor mijn werk moet ik veel netwerken. Dus indirect heeft het met het werk te maken. En de prijs was, ik wist echt niet eens dat ik in aanmerking zou kunnen komen voor de prijs. Ik was daar niet zo heel erg mee bezig. Maar iemand moet jou gespot hebben dan. Ja, dat denk ik wel inderdaad. Oh, dat weet je niet eens? Nee, ik weet echt niet wie me gespot heeft. Ik denk dat de mensen van het MKB het zelf gespot Want, hebben. Kwam die prijs van het MKB vandaan? Ja, MKB Rotterdam-Rijnmond. En wat zegt die prijs je dan? Nou, het is natuurlijk een waardering. Maar... Ja, nou, ik denk inderdaad dat het voor mij is wel een waardering als dat ik als persoon, maar vooral ook mijn organisatie, behoorlijk op de kaart aan het zetten ben. Mm-hmm. Van wij zijn er en we hebben jullie hulp nodig. Ja. Want even naar dat Ronald McDonald Huis. Ja. Daar ben jij de coördinator? Ik ben daar de general manager. Dus general ik ben eindverantwoordelijk voor de volledige bedrijfsvoering en fondsenwerving. Ja, mensen die niet weten wat Ronald McDonald Huis is, dat is bij het ziekenhuis, hè? Sophia, in Rotterdam. Ja, klopt. Een soort logeerhuis, mag ik het zo noemen? Ja, we hebben een hotelfunctie voor ouders van de ernstig zieke kinderen die in het Sophia kinderziekenhuis opgenomen zijn. Dus de ouders die bij mij verblijven, daarvan ligt een van de kinderen vaak op de intensive care of de neonatologie en in enkele gevallen op de medium care. Ja, kunnen ouders daar dan lang blijven? Net zolang dat het kind weer beter is, dat hoop je dan tenminste? Ja, in ieder geval zolang ze in het ziekenhuis opgenomen zijn, kunnen ze bij ons blijven. En wat doet een general manager eigenlijk daar dan? Ik ben verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering, dus ik stuur een team van 4 personen aan. En die personen sturen dan ook weer de vrijwilligers aan. Dat zijn er 200 in totaal bij 200. Ons. 200? 200. Zo. En ik ben daarnaast verantwoordelijk voor het strategisch beleid en de fondsenwerving. Je kwam binnen met het verhaal van, ja, ik heb nog een aantal miljoenen nodig. Ja, dat klopt. Ja, we dat hebben klopt, een, wel heel, heel duur in de oren. Ja, dat klinkt inderdaad heel duur in de oren. Ja, dat komt, nou, we hebben een droom en daar hebben we vanmiddag toevallig ook over gesproken met onze partner, het Kinderfonds. Onze huis heeft op dit moment 34 kamers. En helaas heb ik altijd een wachtlijst. Dus ik heb eigenlijk altijd gasten in het hotel zitten. In hotels van de Rotterdamse hotelcombinatie, waar wij dan voor dezelfde prijs gebruik van mogen maken als de gasten bij ons betalen. Maar goed, de wereld is aan het veranderen. De zorg is aan het veranderen. We gaan veel meer centreren in zorg. En demografisch gezien blijkt er ook dat er meer kinderen in het Rotterdamse ziek worden en gebruik moeten gaan maken van een zo gespecialiseerd ziekenhuis als het Sophia. Mm-hmm. Dus dat betekent dat wij moeten uitbreiden. En dat betekent dat wij naar 60 kamers moeten. Okay. Helaas biedt ons pand niet de mogelijkheid om uit te breiden. Dus zijn we hard op zoek naar een locatie op de campus bij het Erasmus MC. Ja, en een nieuwe locatie gaat gewoon heel veel miljoenen kosten. Ja, er moet gewoon een heel nieuw gebouw komen. Er moet echt een nieuw gebouw komen, Je had het ook over een hotel daarnaast. Ja. Dus je hebt een uitwijkmogelijkheid, kan ik het zo zeggen? De hotels in Rotterdam, die aangesloten zijn bij de Rotterdamse hotelcombinatie, die helpen mij af en toe uit de brand. Dus als ik echt een gezin heb waarvan ik denk, ja, maar deze mensen moeten echt hier dichtbij zijn. En dat vind ik van ieder ouder, hè, maar sommigen wonen nog redelijk in de buurt. Maar je moet je bedenken dat je aan de andere kant van Rotterdam woont, of hier in Schiedam of in Vlaardingen. En je moet naar je zieke kind toe. Ik heb er net vanuit Rotterdam, vanaf centrum Rotterdam, een half uur over gedaan om hier te komen. Mm-hmm. Omdat het druk is. Dus stel je wordt gebeld, je moet nu acuut komen, dan is elke minuut al te veel. Ja, dus als je dan in een hotel kan verblijven, dan is dat heel fijn. Ouders willen heel graag vlak bij hun kind zijn. Ja, terecht, om s'avonds nog een nachtzoen te geven. Ja, echt, absoluut, ja. Dan moeten jullie het hebben van de giften die je krijgt dus. Ja, dat klopt, ja. Maar betalen de zorgverzekeraars? En jij in de zorg is het allemaal kantje boord, hè? Ja, de zorgverzekeraars betalen wel, maar dat moeten ouders zelf declareren bij de zorgverzekeraar. Als mensen denken van, hey, daar wil ik wel wat meer over weten. Ik wil ook misschien wel bijdragen aan, want dat kan ook, hè? Ja, dat kan zeker. Dan kan via de sociale media? Ze kunnen ons huis volgen op de social media. We hebben Instagram, Facebook en LinkedIn. En ze mogen mij ook gewoon zelf mailen. Dat is n.jongenotter@ronaldmcdonaldhuis.nl. Oké, nou dan kunnen mensen daar in ieder geval terecht. Maar dat staat ook op de website, neem ik aan. Ja, absoluut. Dus dat komt allemaal goed. Dankjewel voor het gesprek, Natasja Jongenotter. Ja, dankjewel. En heel veel succes met alle

And I knew our joy would fill the earth and last till the end. First time. First time ever I saw your face, Roberta Fleck. Prachtig nummer. Ja, daar word je eventjes stil van, hè. En daarvoor het nummer Maman, het Franstalige nummer, gezongen door Luana. Zometeen, Tilde Cox praat met Anne Schön. Zij is de relatiemanager bij Stichting Jong MKB. Nou, wat dat precies is en wat ze nou precies doen, dat horen we straks. Eerst Silver Pacelli met het nummer Around My Dream. You are my dream around my sweet desire. You are the elder moon that's in the sky. I see the rays that glow on all the people. Guess they know that I'm so deep in love. Day after day I'm feeling very happy. Since you came and knew you were the one, I wanna look to keep me going, baby. I close my eyes and all I dream is you. Sing, sing, sing. See my dream around. Do do do do do do do do. See my dream around. Sing, sing, sing, sing my dream around. Do do do do do do do do. Sing my dream around. I want you to stay here beside me, honey. Put your lips on mine and take my mind tonight. You are my light, my star, my rain and fire. All I can do is really always dream. Sing, sing, sing. See my dream around. Do do do do do do do. See my dream around. Sing, sing, sing. See my dream around. Do do do do do do do. See my dream around. My dream around, my sweet desire. You are my dream. You are the elder moon that's in the sky. Anne Schön is relatiemanager bij de stichting MKB. En dan heb ik het vooral over de jonge tak daarvan. Welkom Anne. Dankjewel. Anne, het MKB, even in een notendop. Wat is dat ook alweer? MKB staat letterlijk voor middenklein bedrijf. En wij bij MKB Rotterdam zijn primair in het leven geroepen om de belangen te behartigen voor de ondernemers hier in de regio. En dat doen we nu 12,5 jaar ongeveer. Nou ben je relatiemanager bij dat jong MKB. We hebben allemaal relaties en die moeten we allemaal managen. Maar wat moet ik me nou bij jouw geval erbij voorstellen? Ja, nou ja, eigenlijk precies zoals je zegt. Ik ben relatiemanager van MKB Rotterdam, dus over het overkoepelende, waar jong MKB inderdaad onder valt. We hebben 800 leden. Waarvan 100 partners. Daar is mijn collega Jack verantwoordelijk voor. Dus ik ben verantwoordelijk voor de 700 andere leden. En als relatiemanager is het vooral belangrijk inderdaad om te kijken van oké, wat willen de leden? Waar liggen de intenties? Wat is hun doel? Waar komen ze voor met het netwerk? Is dat om gezellig te kletsen en een broodje te eten? Is dat voor de lobbyactiviteiten? Of is dat voor het kennisgedeelte wat wij bij elk netwerk erbij doen? Aan de hand daarvan kan ik natuurlijk mijn doelen en visie aanpassen. En ook ze helpen met bepaalde dingen. Ondernemers hebben ook zoekvragen. Proberen ondernemers aan elkaar te koppelen door middel van die zoekvragen in te vullen. En zo actief te blijven, aanwezig te zijn bij alle events voor zowel jong als oud. Ja, gebeurt het ook wel eens dat mensen zeggen ik geef me op, maar op het laatste snippertje het komt toch niet uit. Maak je dat ook mee? Ja, maar je kan je heel makkelijk bijvoorbeeld door een appje, door een belletje, een mailtje of via het systeem, via onze community, kan je ook afmelden via voor een evenement. Ja, dat zouden we wel waarderen als dat gebeurt. Gebeurt dat te weinig, denk je? Gebeurt gelukkig wel veel meer dan voorheen. De no-shows blijven altijd wel een dingetje. Maar ik denk dat ieder evenementenorganisatie of netwerkorganisatie of wat waar je ook iets voor organiseert, dat je daar altijd mee te maken hebt. Ja, ik denk zelf dat je even wat kan laten weten voordat je, ja, als je niet kan komen, om wat voor reden dan ook. Want hoeveel mensen komen er nou zo'n event toe? Het lijkt me dat daar best wel veel voorbereiding aan vooraf gaat. Ja, we hebben bijvoorbeeld elke twee weken hebben we de specials, noemen we ze. En dat is de ene week een lunch special, en de andere week een borrel special. En dat zijn wat kleinschalige evenementen. Dus dan komen er ongeveer 50 à 60 ondernemers. En we hebben 5-6 keer per jaar grote evenementen. En dan komen er 200-300 man. En dan gaat het niet alleen maar over een borrel of een hapje. Misschien wordt er ook wel iets geleerd of gepresenteerd. Ja, klopt inderdaad. Ja, de specials zijn altijd een uur inhoudelijk. Er zijn wel een spreker, één of twee sprekers. Dat is echt een kennissessie. En daarna hebben we dan een uur of lunch of borrel. Dus daarin hebben we natuurlijk ook altijd een spreker die natuurlijk een heel verhaal voorbereid heeft. Bij de grotere evenementen, we hebben bijvoorbeeld bij de Sligo hebben we vaak een proeverij. Dus dan gaan we door heel de Sligo lopen en dan krijgen we allemaal lekkere hapjes te proeven met het verhaal erachter, hoe het is gemaakt, waar het bereid is. En daar zit natuurlijk ook vanuit, in dit geval de Sligo bijvoorbeeld, heel veel voorbereiding in. Dus dat, Ik begrijp het bindende element en de fun factor. Ja. Maar wat kunnen ze daar leren? Wat nemen ze er zelf van mee naar huis? Die ondernemers die deel uitmaken van die evenementen. Ja, nou ja, die kennissessies die zijn gebaseerd op de thema's. We hebben elk kwartaal hebben we een ander thema. Dit thema is bijvoorbeeld arbeid en scholing. En dan gaan ook de kennissessies gaan dus over dat onderwerp. Onze partners krijgen dan die dus in dat thema vallen, krijgen dan de mogelijkheid om een presentatie te geven over het desbetreffende onderwerp en ook een deel over hun bedrijf. En daarin staat ook in de uitnodiging waar het over gaat. Dus mensen weten ook waar ze zich voor aanmelden, wat voor soort kennissessies ze krijgen. En naderhand dan de lunch of de borrel. Ja, dus dat zijn eigenlijk vrij algemene kennisonderdelen voor ondernemers. Ja, zeker. Nou, dus je leert er wat van en het is nog leuk ook. Precies. Hoe kunnen jongeren zich daarvoor aanmelden voor het jong MKB? Dat kan op meerdere manieren. Maar de makkelijkste is gewoon via de website. Een 5-6 stappenplan om je aan te melden. Je vult je bedrijfsgegevens in. Alles wordt automatisch overgenomen. En dan nog wat NAW-gegevens. En dan komt hij automatisch bij mij binnen. En dan ga ik je gezellig opbellen. Dan hoor je erbij. Ja. Dan hoor je erbij. Nou, dat klinkt wel heel aantrekkelijk voor jonge ondernemers. Ik wil je hartelijk bedanken. Anne Schoen, relatiemanager bij Jong MKB Rotterdam Rijnmond. Dank je wel. De tien voor alle. duurt het voor die gaat. Oh, Trink, Trink, waarom bel jij mij niet op? Trink, Trink, ik hoor het geluid in mijn kop. Trink, Trink, ik bel jou maar jij neemt niet op. En ik check elke keer wat ik dan wist. Heb ik onlangs nog een gesprek gemist? Oh, Trink, Trink, waarom bel jij mij niet op? Oh, Trink, Trink, waarom bel jij mij niet op? Ik val tegen 3:30 en zo binnen het kwartier. Duurt het voor die gaat. Oh, Trink, Trink, waarom bel jij mij niet op? Trink, Trink, ik hoor het geluid in mijn kop. Trink, Trink, ik bel jou maar jij neemt niet op. En ik check elke keer wat ik al wist. Heb ik onlangs nog een gesprek gemist? Oh, Trink, Trink, waarom bel jij mij niet op? Oh, Trink, Trink, waarom bel jij mij niet op? Oh, oh, Trink, Trink, waarom bel jij mij niet op? Trink, Trink, waarom bel jij mij niet op? Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. The word addiction in certain company. Yes, she'll tell you she's an orphan after you meet her family. Keeps a lock of hair in her pocket. She wears a cross around her neck. Yes, the hair is from a little boy, and the cross is someone she has not met. niets te veel gezegd, toch prettige muziek in de late avond. The Black Crowes met Sea Talks to Angels. En daarvoor de Kick met de nummer Tring Tring. En het origineel was natuurlijk van ABBA. Zometeen Herman de Bruin gaat bellen met Jolanda van As. Zij is marktonderzoeker bij SeniorWeb. Daar hebben ze een onderzoek gedaan naar online fraude. Dat is steeds lastiger te herkennen. En 7 op de 10 ouderen zijn bang om slachtoffer te worden. Nou, daarover straks meer na Steely Dan. Talk it out till daylight. 7 op de 10 ouderen zijn bang om slachtoffer te worden van online fraude. Dat is een onderzoek geweest van SeniorWeb. En daarvoor heb ik Jolanda van As in de uitzending. Zij is van SeniorWeb. Mevrouw van As, welkom. Hallo. Jullie hebben onderzoek gedaan van mensen die online fraude... Ja, dat komt steeds meer voor, hè, eigenlijk. Ja, het neemt als een jood toe in de soorten en de manier waarop mensen proberen... andere geld afhandig te maken natuurlijk, of op andere manieren fraude te plegen. Dus ja, er zijn steeds meer manieren, steeds slinkser ook, waarop ze het proberen. Ja. Maar ja, er wordt heel veel voor gewaarschuwd, maar toch helpt het voor sommige mensen niet. Nee, het blijft gewoon lastig. Wat ik al zei, ze worden steeds slimmer. De trucjes waarmee ze het proberen. Vroeger herkende je een mailtje makkelijk aan slecht taalgebruik bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat is gewoon niet meer zo. En ze zijn natuurlijk, ze worden steeds slimmer. De voorbeelden van bijvoorbeeld WhatsApp-fraude, dat zelfs iemands stem van uw dochter kan nagemaakt worden. Ja. En ja, dan wordt het wel heel erg lastig om dan te bedenken, is diegene het nu wel of is diegene het nu niet. Ja. Dus het wordt steeds slimmer. Dus dat maakt het lastig. Ja. Geef jullie adviezen wat je dan wel kan doen? Ik kan me voorstellen dat je zegt, ja, als je dat hoort, bel even terug. Zeker, dat is een belangrijk advies. Als je het niet vertrouwt of toch een beetje denkt van... ik vind het toch een beetje vreemd of zo. Hang dan op of negeer het eventjes, het e-mailbericht of hoe je het ook binnenkrijgt. En ga even zelf contact zoeken met de bank of uw dochter... of wie het dan ook betreft, van wie het afkomstig zou zijn. En bel dus dan even op een ander nummer bijvoorbeeld terug... van u zeker weet dat dat van die persoon is of van die bank of bedrijf. En ja, dan, precies. Vraag u even of dat klopt. Maar er zijn ook allerlei andere manieren natuurlijk om op te letten en om er niet in te trappen. En daar geven we heel veel tips op onze website van SeniorWeb.nl natuurlijk over. Maar waarom belangrijk is gewoon, laat je niet te snel verleiden als iets heel mooi is. Eigenlijk te mooi om waar te zijn, dan is dat het meeste ook. Let gewoon even goed op van... zit er bijvoorbeeld heel veel haast achter. Dat is altijd een belangrijk ding. Bijna alles wat over oplichting gaat, dan is altijd haast geboden. Ja, je moet binnen korte tijd reageren, anders is het weg. Dan zijn de rampen niet te overzien. En dat is eigenlijk altijd natuurlijk normaal vanuit een bedrijf of een organisatie of iets komt, is dat eigenlijk nooit het geval. Dus daar zou al een alarmbelletje moeten gaan rinkelen. Ja, kijk even goed altijd naar een afzender van een mail of naar een website. Klopt die spelling wel? Is Sicko met 2 G's en niet met 3 bijvoorbeeld gespeld? Ja, het zijn ook van die kleine dingetjes. Ja. Gewoon even opletten, rustig blijven en even navragen. Dat scheelt al echt heel veel. Maar toch gebeurt het nog veel. Ja, het blijft gewoon lastig. Ja. Dus daarom hebben we er deze maand ook, de maand oktober, extra veel aandacht voor. Het is ons een thema deze maand geworden. Dus dan hebben we een themapagina. Die vindt iedereen op onze homepagina. Als je gelijk naar seniorweb.nl gaat, vind je dat gelijk, een knop. Ja. Daar kunt u een quiz doen om je kennis te testen. We geven heel veel tips. Er komen ook nog 2 webinars. Dus het zijn online bijeenkomsten die we met de Rabobank en de politie samen geven. En daar wordt ook heel veel aandacht en tips gegeven van hoe herken je het nu en hoe voorkom je dus dat je slachtoffer wordt. Ja. Dus dat is ook leuk om even te gaan bekijken. Kortom, allerlei mogelijkheden om die fraude te voorkomen. Maar het blijft lastig voor sommige mensen. En ik kan me ook voorstellen dat mensen zich schamen omdat ze erin getuind zijn. Ja, dat zagen we ook. We hebben ook gevraagd, los van bent u inderdaad er een keer ingetrapt. Wist u wat u moest doen? Bijvoorbeeld, dat wist toch ook 1 op de 5, had eigenlijk geen idee wat ze dan daarna moesten doen. Nou, dat is in sommige gevallen natuurlijk gewoon de politie bellen als het echt over grote bedragen of belangrijke dingen zijn. Maar soms kan je het ook gewoon bijvoorbeeld even aankaarten bij een fraude helpdesk bijvoorbeeld. Maar mensen zijn inderdaad... heel erg, dat ze er toch over schamen. En ze vinden ook soms dat het hun eigen schuld is. Nou, dat is het sowieso nooit. Nee, het is altijd de schuld van de crimineel en niet van, de mensen die erin trappen. En, maar mensen vinden dat hun eigen schuld. Ja, ze hebben te snel gehandeld, niet goed opgelet. Maar ja, daar spelen ze juist heel erg op in. U zei al, op de website SeniorWeb staan heel veel tips en trucs om het te voorkomen. Maar gewoon zelf ook blijven opletten, dat is natuurlijk ook nog goed om te weten. Gewoon bewust zijn, een beetje opletten en laat vooral niet dat gehaast, dat gestres. Er gebeurt iets en het moet allemaal snel, waardoor je niet de tijd neemt. Laat dat vooral even niet gebeuren en kijk gewoon even rustig. Dan voorkom je al een hoop ellende. Ik dank u wel voor het gesprek. Jolanda van As van SeniorWeb over het slachtoffer worden van online fraude.

Confines van de Black Pumas en daarvoor Leon Bridges met Better Man. Ik zou nog wel een uurtje door willen gaan, wat een lekkere muziek. Ja, we zijn aan het einde van deze late avondshow, maar niet getreurd. Morgenavond is er weer een nieuwe show en er zit hier in de studio Bert de Wolf. Ik zou zeggen, houd voor de inhoud de website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Ik ga je wel trusten wensen voor straks. Moet je nog werken, werk ze en een goede wacht. Mijn naam is Norbert Ketting en ik vond het fijn dat je erbij was. Volgende week ben ik weer op de maandagavond. Tom Ardell is het met Another Love. I wanna take you somewhere, you know I care, but it's so cold and I don't know where. I brought you daffodils on a pretty string, but they won't flower like they did last spring. And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up on another love, all my tears have been used up on another love Oh, my tears have been used all on another love, oh, my tears have been used all. They always